Притчи. Беседа от учителя, държана на 4 август 1932 година. И говори им Христос много, говори им с притчи и казваше: Ето, излезе сеятелят да сее. И като сееше, едно падна край пътя, друго падна на каменисти места, трето падна в тръните, а четвърто падна на добрата земя и даваше плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Тази притча може да се разтълкува и да й се дадат някои обяснения. За пример, сеятелят на доброто семе е син човечески. Нивата е светът. Добрите семена са синовете на царството. Враждебникът е пътят, каменистата почва и тръните. Жътвата е скончанието на века, а жетварите са ангелите. С тези тълкования се дава изяснение на всички противоречия, които съществуват в света. Въпреки тези изяснения, мнозина се запитват: защо светът е такъв? Защо не е добър? Питам: какъв трябва да бъде светът? Нека този, който задава въпроса, пръв да даде пример как да стане добър. Или нека той даде план как трябва светът да се създаде, че да задоволи всичките хора. Когато човек си задава този въпрос, без да прави усилия над себе си и да се подобри, той самият е на крив път. Питам: какво приложение ще има тълкуването на горната притча? Често у вас се явява добри и лоши мисли, но вие не знаете техния произход. Сега обаче, според даденото тълкование, вие ще знаете, че всяка добра мисъл иде от сеятелят на доброто семе, от сина човечески. Нивата пък сте вие, вашето тяло, вашия ум, вашето сърце, през които минават всички мисли и чувства и се пресяват. Доброто семе са вашите добри желания. Следователно, минават ли през вашия ум и вашето сърце лоши мисли, лоши чувства и желания? Ще знаете, че те не са нищо друго, освен плевели и посети от лукавия. Какво трябва да правите с една лоша мисъл? Трябва ли да я изтръгнете като плевел? Не. Оставете я, нека и тя расте. Нека расте така, както и добрата мисъл. Не се безпокойте. Нека и двете мисли растат едновременно. За пример, ставате сутрин и наблюдавате, че през ума ви минава две мисли. Едната добра, а другата лоша. Оставете и двете мисли да се развиват свободно. Вечерта, преди да си легнете, направете сметка. Дайте си отчет от каква категория са и двете мисли и като си отговорите положително. Оставете лошата мисъл на страна, а на добрата дайте специални условия да се развива. Тъй, щото не се борете с дявола, но познавайте стоката му и не я критикувайте, нищо повече. Когато отидете при някой сараф и му предложите златни и сребърни вещи или монети, той веднага изважда пробния камък и ги опитва, истински ли са или фалшиви. По този начин той разделя едните от другите. И вие трябва да бъдете вещи като сарафа, който веднага отделя чистите звънкови монети от фалшивите. на същото основание, който се занимава с окултните науки. Той трябва да има в себе си пробен камък, чрез който да различава качеството на своите мисли, на своите чувства и постъпки. Ако една мисъл е крива, тя нищо не ползва човека. Следователно, у човека има едно вътрешно чувство, посредством което той разграничава добрите мисли и чувства от лошите. Това чувство е врата, през която ангелите и добрите духове влизат, за да помагат на човека. Ето защо. За всяка мисъл и за всяко чувство, каквито и да са те, човек трябва да бъде смел и решителен, да не се страхува. Добрата мисъл е добра и лошата мисъл е лоша. Не се съмнявайте в тях. Ако човек работи съзнателно над себе си, той винаги ще има Божието благословение. В края на краищата добрите духове ще му помогнат, ще го освободят от противоречията, на които той се натъква. И тогава казвам: учен човек е този, който различава добрите мисли и чувства от лошите. Не ги ли различава, той не е учен човек. Учен човек е този, който познава елементите, знае техните свойства, знае законите, на които те се подчиняват. За пример, химикът познава свойствата на всички елементи, знае техния характер и условията, при които те се съединяват. Щом знае това, той взема всички предпазителни мерки да не станат експлозии при работата с този или онзи елемент. На същото основание и окултният ученик знае, че в естеството на човека има много елементи с най-разнообразни свойства, които трябва да изучава. Знае ли свойствата им, той ще вземе всичките мерки, за да става съединението правилно. Знае ли човек естеството на своя характер, на елементите, които влизат в него? Той от нищо няма да се безпокои. Големите безпокойства и грижи на съвременните хора нищо не допринасят. Те са празни работи, които само отнемат силите им. Мнозина плачат, охкат и мислят, че с това ще умилостивят Бога, ще го заставят да се смили над техните страдания. Бог може да се смили, но само на тия хора, които са готови да работят, да различават, да учат и да прилагат Неговите закони. Учителят никога не може да бъде снисходителен към мързеливия ученик. Нито грешникът може да има любовта на Бога. Ако една майка има двама сина, единият способен и добър, а другият мързелив и лъжлив, каквото и да казвате, тя не може да обича еднакво и двамата. Като погледне втория, макар и да има една малка надежда той да се изправи, тя ще си каже: от този син нищо не може да стане. И наистина, в реда на нещата е да не се обича лошото. Казвате: нали хората трябва да се обичат? Обичат се само онези хора, които имат желание да се изправят. На лошите и на мързеливите не трябва да се прави зло, но те не могат да бъдат обичани, както добрите и способните. Казвам: не прави зло никому, не насърчавай престъпника, не освобождавай лошия, не развързвай вързания вълк, не връзвай праведния и не развързвай грешния. Кой трябва да се развързва? Праведния развързвай. кой трябва да се връзва? Грешния връзвай. Не е достатъчно само да вържеш грешния, но отгоре на това служи му хомот, вземи остен и го впрегни цял ден да оре. И тъй. В човека живеят две същества. Едното способно и добро, другото мързеливо и лъжливо. И той някога отива на страната на едното, някога на страната на другото. Обаче той трябва разумно да се справи с тях и да даде надмощие на доброто в себе си. Някога човек се солидаризира с мързеливото същество и, както простите хора, казва: защо ли трябва да уча, да си напрягам главата? Поп няма да ставам я. Слуша ли доброто същество? Той ще дойде до ред постижения, към които се стреми. Сега, като четете 13 глава на Матей, вие ще се натъкнете на много окултни положения. Притчата за сеятеля се изнасят добрите и лошите условия, при които попаднали житните семена. Траните и каменистата почва за пример говорят за злото в света, а добрата почва за доброто. От какво проистича злото? Злото се дължи на изобилието. Където има изобилие, там има зло. Кой може да краде сиромах? Сиромахът никой не може да го краде. Само богатият крадат. Където има богатство, там има кражби. Лъжата пък придружава сиромашията. Следователно, ако си сиромах, ще те лъжат. Някой път човек сам се лъже. Той се самоизлъгва по два начина. Някога без да работи казва: все ще излезе нещо от мене. Насърчава се. Някога пък работи, но си казва: нищо няма да излезе от мен. И в двата случая той се лъже. Друг казва: то се вижда, че ще се мре, поне да се понаям малко. После казва: толкова пъти съм казвала, че ще се мре, но все още не умирам. Който казва, че няма да мре, умира. Който казва, че щял да живее 200 години, вижда, че след 2 години този човек умира. Значи всяка година от неговия живот е равна на 100 години. Значи, за да се дойде до постижение на душата, между добрите хора трябва да се образува връзка, да се създадат отношения. Забелязано е при това, че някои хора обичат да дружат с богати, други с учени и трети с добри и свети хора. Младите момци пък обичат да дружат с млади моми. Младите моми обичат да дружат с млади момци. Рядко ще срещнете млад момък или млада мома да дружат с някой стар, хилав, болен човек. Коя е причината, дето хората заболяват? Причината на болестите се крие в човешките отрицателни мисли, чувства и желания. Каквито са мислите и желанията на човека, такова става и в тялото му. Ако здравият човек измени пътя на своите прави мисли и чувства, с това той коренно ще измени своя организъм и в края на краищата ще заболее. И обратно. Ако човек измени пътя на своите криви мисли и чувства и влезе в правия път на живота, той ще подобри състоянието на своя организъм. Ние живеем в свят на промени. В писанието е казано, че само Бог не се мени, а всичко друго е подложено на постоянни промени. Щом знаете, че живеете в свят на промени, трябва ли да се смущавате? Кое е по-добро? Да се измени светът или да не се измени? Какво лошо има в това, ако вашият слуга, който до вчера ви е обирал, днес се измени, обърне се към Бога и престане да ви обира? Всяка промяна в завършения процес е на място. Всяка промяна в незавършения или в смесения процес не е на мястото си. Ако слугата ви влезе във вашия хамбар, извади оттам житото и го хвърли на нивата, ще го обвините ли за постъпката му? Няма да го обвините. Промяната, която става с житото, е на мястото си. Обаче, ако той разрови току-що посаденото жито на нивата и го остави на произвола на съдбата, вие ще го обвините за постъпката му. Тази промяна на житото не е на мястото си. Следователно, само онези промени имат смисъл, които допринасят нещо за благото на човешката душа. Има ред страдания и незгоди в живота, които са резултат на миналото и могат да ползват човека, ако той знае причините им. Представете си, че преди 20 години вие сте направили едно слабо въже и сте го продали някому за здраво и доброкачествено. Случва се, че по някакъв начин вие падате в един кладенец и трябва да ви извадат вън от кладенеца. И то именно с това въже. Връзват ви за въжето, започват да ви теглят навън, но като слабо въжето се скъсва и вие отново падате в кладенец. Казвате: тъй ли трябваше да стане с мене? Кой е направил това слабо въже? Сърдите се, роптаете, без да знаете, че причината за това сте вие самия. Вие направихте това слабо въже и го продадохте за здраво, но само питахте неговата сила. Въжето представлява човешките мисли, чувства и постъпки. Ако имате устойчиви мисли, чувства и постъпки, т.е. ако въжето, което сте изплели от вашите мисли, чувства и постъпки, е устойчиво, всеки може да ви извади с него от кладенеца. Обаче, ако въжето ви не е устойчиво, никой в света не може да ви помогне, никой не може да ви извади от кладенеца. Това е един от великите закони в света. И сега, когато хората казват, че Бог ще оправи света по някакъв начин, прави са те. Бог ще оправи света по някакъв начин, но не както те мислят. Има други разпореждания за управлението на света, различни от тия, които хората предполагат. Методите на хората са едни, а методите на Бога са други, съвършено различни от техните. Влезете в някакво общество, слушате, че там се говори за любов, за свобода, за равенство. Виждате методите им, но резултатите не ви харесват. Отивате в друго общество, пак върху същите теми разискват, прилагат ред методи, но и техните резултати не харесвате. Когато някой човек държи в ръцете си благата на много хора, а за себе си отделя най-хубавото, постъпва ли право? Казвате: този човек не постъпва право. Ама той говори хубаво. Нищо от това. Както говори, така и трябва да постъпва. Човек трябва да бъде справедлив. Мнозина виждат, когато другите постъпват несправедливо, но не виждат себе си, когато те постъпват несправедливо и правят се, че не виждат. Много неща има още да ви кажа, но нито ще ги разберете, нито ще ги приложите. Защо? Защото съвременните хора още са крайно користолюбиви и жестоки. Обаче те трябва да знаят, че с жестокост и користолюбие не може да се припари в Царството Божие. Казвате, велики Бог, велико е Неговото Слово. Велико е Божието Слово, но то изисква изпълнение, то изисква чистота. Забележете. Днес много рядко се среща човек, който като види двама млади, мома и момък, да не предаде изопачен характер на техните отношения. Това са плевели, от които човек трябва да се освободи. Имате неразположение към някого. Трябва да го обосновете, има ли причини за това или няма. Не обосновете ли вашето неразположение? Няма да мине много дълго време и това неразположение ще дойде върху вас. Безпощаден е законът на възместието. Смеете ли се над погрешките на хората? И вие ще изпаднете в тяхното положение. Всеки човек е поставен в положение да греши. Какво печели човек, ако осъжда този онзи, че не живее по Бога? Нищо не печели. По-добре е човек да мълчи и да остави всеки сам да се изправи. Всеки сам ще понесе последствията на своите постъпки. Ти гледай как бият човека за неговите грешки и се поучи. Нищо не му говори. Когато виждам, че някой страда, аз търся причините за страданията му и се уча. Съвременните хора се радват, когато печелят, а скърбят, когато губят. Виждам, някой спечелил 20 000 лева, скача, радва се. Казвам, не се радвай за тези пари, защото утре може да ги изгубиш и тогава ще скърбиш. Щом си спечелил 20 000 лева, благодари на Бога, че ще можеш да си услужиш с тях. Ако ги изгубиш, не скърби. Всъщност ти нищо не си изгубил. Ако едновременно печелиш и губиш, загубата не е много голяма. Тя е временна. Нали знаете, че сиромашията често спасява живота на хората, а богатството го погубва? Ако човек е богат, всеки може да го убие, да вземе богатството му. Какво ще вземат от сиромах? Кой как го види и ще каже, оставете този човек, той няма пет пари в джоба си. Огоената овца всеки може да заколи, но хилавата, мършавата, отделят я на страна. Казвам, ако всички тия сравнения и изводи в притчите не се приложат в живота, те остават безпредметни. Всеки човек трябва да се познава, както земеделецът познава нивите си, лозарят лозята си и градинарят градините си. Земеделецът трябва да познава нивите си, дали са слаби или силни, кои места трябва да наторява и кои не трябва. Лозарят трябва да познава коя пръчка какво грозде дава, за да знае как да ги реже, как да ги наглежда. Градинарият трябва да знае къде какви цветя да сее, как да ги сее и тъй нататък. Ако земеделецът, лозарят и градинарият не знаят условията, при които работят, както и качествата на своите произведения, те нищо няма да изкарат. Те трябва да знаят какви постижения ще имат от своята работа. На същото основание човек трябва да познава себе си, да знае какво може да излезе от него. Не е достатъчно да бъдете привидно добри, но вашето добро трябва да има приложение. Доброто е сила, с която човек може да постигне нещо. Доброто е истинско богатство, с което човек може да разполага. Мъдростта е истинско богатство на ума, с което човек може да разполага. Ако с доброто, с мъдростта, с любовта, които човек има, не може в даден случай да разполага, те не са никакво добро, никаква мъдрост, никаква любов. Всяко богатство, което имате, трябва на време да се приложи. Един българин тръгнал за Солун. По пътя той срещнал един циганин, който му дал да носи един тъпан. Известно време вървели заедно. Циганинът се отбил някъде по работа, а българинът продължил да върви бавно. Вечерта българинът се изгубил из гората и понеже бил страхлив, потърсил място да пренощува. Наближил до една воденица, влязъл вътре и се качил на едно високо място. По едно време видял, че една мечка влиза във воденицата да си търси храна. Той се оплашил много и за кураж започнал силно да бие тъпана. Какво се оказало? Мечката била дресирана. И тя по някакъв начин се откъснала от въжето на своя господар и избягала в гората. Като чула тъпана, мечката започнала да играе. Той бил тъпана, а тя играела, докато се развила нова комедия в воденицата. Покрай воденицата минал камилар с камили. Камилите били натоварени с грънци. Той също така пътувал за Солун. Като чул отдалече тъпана, камиларят пожелал да види какво става във воденицата. Отворил вратата на воденицата и надзърнал, но мечката се оплашила и хукнала да бяга. Като я видели камилите, и те се оплашили и почнали да бягат и спочупили много от грънците. Камиларят хванал тъпанджията и му казал: «Сега ще те водя в Солун, ще те дам под съд. Ти стана причина да се оплашат камилите ми и да ми щупят грънците». Пристигнали в Солун. Явили се в съда и съдията извикал тъпанджията да даде своите обяснения как е станал причина да се щупят грънците на камиларя. Тъпанджията казал: «Аз съм готов да заплатя грънците на камиларя, но нека той ми доведе мечката. С тази мечка аз се прехранвам, а той стана причина тя да избяга в гората». Съдията намерил исканията на мечкаря основателни и казал на камиларя: «Първо доведете мечката му, а после той ще ви плати счупените грънци». Казвам: умение се иска, за да приложи човек на време даденото му богатство. Питам: какво е спечелил този българин с биенето на тъпана? Той нищо не е спечелил. Но в случая вие имахте възможност да чуете нещо ново, от което аз вадя следния извод. Всеки човек има по един тъпан и по една мечка, която разиграва без да иска. Вие трябва да знаете, че живеете в един разумен свят между разумни същества, които ви помагат до толкова, доколкото вие сте готови да учите. Тези разумни същества нямат свободно време да се занимават с вашите грешки и престъпления. Като минат покрай вас, тези напреднали същества ще се спрат само за момент. Ще ви кажат една дума и ще си заминат. Ако сте паднали, те няма да ви обещават да станете, да си изтърсите праха, нито пък ще ви утешават, но ще кажат: стани и върви. И ще си заминат. Ако ги послушате, ще видите, че в думите им има сила, има мощ. Думите им са мощни, като кесията на някой американски милионер, който я подхвърля само и заминава. Който е умен, ще вземе кесията и ще я използва. Глупавият обаче ще спре да пита колко има в кесията, кой я е подхвърлил, как се казва и тъй нататък. Възвишените същества не обичат да знаят имената им. Сега вие, като се качвате и слизате всеки ден по върховете, трябва да възприемате по една нова мисъл. И върху тази мисъл да работите през деня. За пример, вземете мисълта: слабите трябва да се насърчават. Това е вреда на нещата. Питам: ако силните се насърчават, на място ли е това? Същият закон се отнася и до самия човек. Слабия в себе си насърчавай, а силния възпитавай. Едно нещо трябва да имате предвид. Щом сте дошли в планината, вие трябва да пазите абсолютна чистота. Ако не пазите правилата на чистотата, ще ви бият на общо основание. Дойдете ли на планината, не мислете, че можете да живеете както искате. Не. Вие трябва напълно да се съобразявате с условията на планината. Където мръднете, каквото направите, считайте, че много очи ви следят, наблюдават ви и ви преценяват. И сами да сте, знайте, че около вас има много същества, които виждат всичко. Не се ли съобразявате с правилата, които планината налага? Вие ще се предадете на влиянието на лукавия. Той ще ви каже: няма защо да се безпокоиш, планината е широка, навред могат да се хвърлят буклуците. Не бъди толкова глупав да разпиляваш силите си на празно. Толкова хора има тук, другите нека чистят. Вие си почивайте. Наистина. Никой не е задължен да чисти. Тук всичко се върши доброволно. По любов. Никой никого не може да съди, защото няма закон за съдене. Като говоря, че трябва да се пази чистота, това се налага от хигиената. Важно е, че всички имате добро желание, правите усилия да пазите чистота. Усилията са ви големи, но методите ви не са практични. За пример, някой се е окалял и бърза да пере, да изчисти кълта. Този метод не е практичен. Оставете кълта да изсъхне и после я чистете. Речете ли да перете калното място с вода, ще станат петна наоколо. А тъй като изсъкне кълта, изтъркайте я и ще видите, че нищо няма да остане от нея. Следователно, направиш ли една погрешка, не бързай да я измиеш. Остави я ден-два да изсъкне и после внимателно я изтъркай между пръстите си. По този начин тя по-лесно ще се изчисти, отколкото ако я переш с вода. Като я переш с вода, ще си създадеш по-голяма беля. Един познат ми разправяше една своя опитност с щупването на две чаши. Той отишъл някъде на гости и по невнимание щупил една хубава чаша на домакините. Те не забелязали това нещо. Той взел щупената чаша и отишъл на пазара да купи друга. Намерил същата като щупената, купил я и я занесъл на познатите си. Без да им каже нещо, той сложил чашата на мястото й. След време той отишъл другаде на гости и така се случило, че и там щупил една чаша. Домакините не видели това и той премълчал. На другия ден купил по-хубава чаша от щупената и като я е занесъл, казал: «Носи ви тази чаша вместо другата, която вчера щупих». Едва сега те разбрали за пакостта, която той направил, и започнали да го разпитват. Как я щупи? Защо не беше внимателен? Ние не обичаме да ни чупят чашите. И тъй нататък. Започнали се ред коментари и разисквания върху това, които го довели до чудо, не знаел какви обяснения да даде. В първия случай той не казал нищо и нямало никакви коментари. Във втория случай той казал, че направил една пакост и станали ред коментари. Казвам. В първия случай той изправил погрешката си с изтъркване на кълта между пръстите си, без да го знае някой. Във втория случай той съобщил и на другите хора, поискал вода да изпере кълта, но с това предизвикал ред коментари. И в двата случая е важно следното. Човек трябва да бъде внимателен, да не чупи чашите. Ще ви задам друг въпрос. Какво трябва да направи богатия, който отива на небето, а в това време дойде някой да го обере? Този човек умира, т.е. викат го на небето. Трябва ли той да спре да гледа кой го обира и защо го обира? Не е ли по-добре да каже: «Не ме интересува кой ме обира. Кой каквото ще да прави, това е негова работа. За мен е важно, че ме викат на небето и аз трябва да се приготвя». Сега ние навлязохме в една област, която наричам област на хирургическите операции. В тази област едни рани се оперират, а други се чувъркат. Тъкмо някоя стара рана е заздравяла, но дойде един и по невнимание започва да я чувърка. Казвам, може и без тази хирургическа операция. Обаче дойде ли до операция? По-добре е човек сам на себе си да бъде хирург, отколкото други да го оперират. Защо? Защото прави ли човек сам операцията си, той ще бъде много внимателен. Чуждият, който иде отвън да прави операцията, не може да бъде толкова внимателен. Той взема ножа, забива го и не пита. Който сам изправя погрешките си, той е внимателен към себе си. При това всеки човек сам може да изправи погрешките си. Казва се в Деянията на апостолите, че някои скитници, юдеи, заклинатели, започнали да произнасят името на Господа Исуса Христа на тези, които имали зли духове и казвали: «Заклеваме ви в Исуса, когато Павел проповядва». И отговаря им лукавия дух и рекъл: «Исус познавам и Павла зная, но вие кои сте, не ви зная». Изскочи на тях и ги наби. Какво показва това? Човек не може да си служи с една сила, с която не се е свързал, не се е обединил. Ако не сте едно с Христа, Неговата сила не може да работи във вас. Затова именно Христос казва: ако с Духа Божий изпъждам духовете, настанало е върху вас Царството Божие. Следователно, всяка погрешка трябва да се изправи разумно. Животът съдейства за изправяне на погрешките. Вземете пример от Сарафина. Като му донесат някакви монети, той веднага ги разграничава, слага истинските на една страна, фалшивите на друга страна и така ги изучава. По същия начин трябва да постъпва и всеки човек. Той трябва да слага добрите мисли, чувства и постъпки на една страна, а лошите на другата страна и да ги изучава. Прави ли така, ще дойде ден, когато ще знае от кой род са неговите мисли, чувства и действия. Щом ги разграничава, с това заедно ще бъдат изключени и неговите грешки и заблуждения. Така ще различава той кои мисли, чувства и постъпки са от Бога, кои от човека и кои от лукавия. Аз говоря по този въпрос, защото човек прилича на нива, която трябва да се плеви, да се разорява и обработва, за да могат способностите и дарбите, които има в себе си, по-добре да растат и да се развиват. Друга притча им каза Христос. Подобно е Царството Небесно на квас, който като го взе жена, скри го в три мери брашно, докле вкисна всичкото. Ако преведете тази притча, вие ще си обясните много важни закони. Трябва да знаете какво представлява кваса, брашното, а същевременно трябва да знаете как да ги приготвите, за да подквасите хляба. Щом искате да подквасите тестото, вие трябва да знаете всичките правила на подквасяването. Подквасеното тесто се пази при известна топлина, за която цел внимателно се завива. Като го печете пък, трябва да разбирате от силата на огъня. Нито да го прегорите, нито да го недопечете. Работите ли над себе си, вие трябва да имате тези дълбоки знания и да ги прилагате. Ако вашето естество е съгласно с Божиите закони, ще имате успех в работата си. Не работите ли по този начин, никакъв успех няма да имате. Никога човек не трябва да се обленява, ако иска успехът му да бъде непреривен. Всеки ден той трябва да допринася към работата си по нещо ново. Всичко старо да се слага на страна, а новото да се разработва. Миналите погрешки да се слагат на страна и да се спирате върху всичко онова, което е добро и красиво. Отцапа ли се човек да върви напред? Да бъде внимателен втори път да не се цапа. Той трябва да гледа на доброто семе, което е вложено в душата му. Когато доброто семе се разработва, то ще даде плод. Едно 100, друго 60, друго 30. Казвам. Искате ли да устроите живота си по новия начин, вие трябва да се освободите от излишните неща, които ви смущават. Излишните неща са плевелите. Те неизбежно ще дойдат, никой не може да се избави от тях. Когато в сърцето на човека влезе едно смущение, и светият е, и адепта е, той все ще се безпокои. Не е лесно човек да се освободи от смущенията, които идат, но той трябва да бъде буден. трябва да се контролира. Големи изпитания има светията. Представете си един крайно беден човек с един лев в джоба си само за парче хляб. Обаче мине покрай него някой, вземе последния му лев и той остава гладен. Какво е положението на този човек? Все ще му трепне сърцето, макар че богатството му е само един лев. Такова е често положението и на светията. Стои той замислен, разрешава някаква задача и тук изведнъж дойде дяволът, задигне всичкото му богатство и избяга. Светията се хваща за главата, чуди се какво да прави. Пострада малко, поскърби и най-после се примири, казва си. Бог ми даде един добър урок, да не се забравям. Сега отново трябва да работя цели 20 години, да придобия загубеното. Направих една малка погрешка, но дяволът ми задигна всичко. Само по този начин светията придобива известни опитности. Един търговец имал една дресирана маймуна, която опазила касата му с парите. Той често се хвалил на другарите си с нея, като казал: «Никой не може да ми вземе парите, докато маймуната ми ги пази». Един негов приятел решил да изпита маймуната, доколко ще устои на дадената й задача. В отсъствие на приятеля си той отишъл в дома му, влязъл в стаята, където била касата, и започнал да се преструва, че спи. Като видяла това, маймуната започнала да му подражава, да заспива. И в това време той взел парите от касата и си отишъл. Вечерта, като се върнал търговецът от дома си, забелязал, че липсват пари от касата, за което хубаво набил маймуната да помни задълженията си. Оттам насетне. Колкото пъти дохождал приятелят му и се преструвал на заспал, маймуната не подражавала. Втори път тя не направила същата грешка. Невъзможно е човек да повтори два пъти една и съща погрешка. Обаче дяволът е хитър. Иска ли да изкуси човека, той ще намери хиляди начини да го подплъзне. И тъй. Лагерът ви трябва да бъде чист. Вие също трябва да бъдете чисти. Мислите, чувствата и постъпките ви трябва да бъдат сортирани. Като се върнете в София, трябва да сте израсли 4 см на височина. Това е една притча. Ще определите какво значи да станете 4 см по-високи. Казвате: младите лесно растат, но старите какво да правят? Има начин за израстване и на старите, но те сами трябва да го намерят. Старите ще кажат: за нас не е толкова важно да растем на височина, но как да се справим с мъчнотиите и страданията си? И за това има начин. То е следният. Стремете се поне един час през деня да гледате на хората, като че вие сте в тях. Техните страдания и техните радости да бъдат ваши. Постигнете ли това, вие ще изпитате голяма приятност, ще забравите себе си, ще забравите вашите страдания и ще се слеете с общото, с цялото битие. По този начин вие ще се освободите от излишните мъчноти и страдания. Когато човек си създава излишни страдания, той прилича на малкото дете, което като види, че някой голям човек вади вода от кладенеца с кофа, приближава се при него и му казва: «Чичо, дай на мене да извадя вода». Може ли това дете да извади вода от кладенец? Не може. То ще си създаде само излишни страдания. Казвам: не поверявай другиму ръчката, с която вадиш вода. Не давай другиму кофата, с която си започнал да вадиш вода. Спуснал ли си веднъж кофата, не я давай другиму, докато ти не извадиш вода с нея. Като свършиш работата си, дай кофата на други да вадят вода. Не давай на други да ти правят това, което ти сам можеш да си направиш. Обаче, ако не можеш да го направиш, нека други да го направят заради теб. Докато можеш да направиш нещо, не се лишавай от известна опитност. Сами стегли кофата, която си спуснал в кладенец. На път с един крак не тръгвай. На нива с една ръка не отивай. При Бога с едно око не ходи. Казвате: нали е писано в Евангелието, че ако дясното око те съблазни, да го извадиш? Казвам: окото, което съблазнява човека, е око на дявола. В такъв случай аз бих казал: извади окото на дявола, което те съблазнява, и го хвърли. По-добре е да гледаш с едно око и да влезеш с него в Царството Божие, отколкото да имаш едно дяволско око. Тъй щото едното око на човека е божествено, а другото е дяволско. Питам: по какво се познава дяволското око? Дяволското око е всякога недоволно. Сипват някому в чинията яден. Той поглежда в чинията си и казва: малко ми е. Сипват му втора лъжица. Казвам: първата лъжица струва повече от втората. Втората лъжица е окото на дявола. Колкото ти са сипали първия път, вземи чинията си и благодари. Това е божественото око, което всякога е доволно. Сипят ли ти втори път, може да го изядеш, а може и да не го изядеш. Първото, което са ти сипали, е най-сладкото. Когато сипват много в чинията, много сте платили. Когато сипват малко, малко сте платили. Едно е важно. Колкото и да ви сипят, бъдете благодарни. Беседа от учителя, държана на 4 август 1932 г. на Рила в 5 часа сутринта.